من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا إله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله سبحانه وتعالى دي آيات كي دا صحابه کرامو د ټولو ډېر لوی فضیلت بیان کړی ده چې فرمایلی دي هغه کسان چې اسلام ته سبقت کړی ده او هجرت یې کړی ده او نصرت یې د الله د دین کړی ده او الذین اتبعوهم بإحسان او رستا کسان چرال او داوی ته بيداری وکړه په خسته طریقې باندې الله سبحانه و تعالی دایو ناراضی دی او دی ود الله ناراضی داړي اعزاز دی خلکو ته ملاو شوه دی چې الله فرمایي رضی الله عنهم الله د دېونه خوشاله رازی او دید اللہ نا رازی او دا سی جنتی نو تیار کڑی چی دای دلان دی نیرون بیگی امی شو بکی او دالیا کامی بیدا پا السابقون الاولون کی ابو بکر عمر او عثمان او علی رضی اللہ عنہم خلفای راشدین داخل لی زکر دا پخانی مومنانم دی اسلام تی سبقت کڑی دی او دا اللہ دی دین مددی امدر زیر کڑی دی او د عمر ابن خطاب رضانو سیرت اغا شروع چه داغا زندگی دیر عجیب دا او داغا پا زندگی دیر نوادرات او ناشنا احوال لی چه سڑا نیشی کولی چه اغا طول را جمع کی غٹو غٹو خبرو تا اشاره کی منگا دا خبر مکی بیانولا د عمر رضانو ذاتی صفات چاگه که اللہ فاک کما چولی و بید آغی پوجا چاگه تا کم فضائل او کمالات ملو شوی دی روستا د نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طرفا نو دا آغی لگه تذکره کی خاص کرد آغا خبرو چیز منگ افساسو دا پار دا وعزی عمر رضانو چیو یو شدید المحاسبه للنفس د خپل ځان سره به ډیر حساب کاو او خلکو ته به مداویل شي خلکو تاسو جهنم ډیر رایا دا وای اذكر النار فان حرها شديد وان قعرها بعيد اور یاد وای زکه داږي ګرمي ډیره سخت ده او جوروال ډیر لري دی او ان مقامعها لحديد او داغي ګروزونه چې دي د وسپنې نه جوړ شوی دي په غیبانې به مجرمان والي کیږي نو د دې د وجنه به د ورن عمر بن خطاب ډیر دی د آخرت د حساب نه په دې وجه انتهای د عدل او د انصاف بادشاہي وداغه هر مستحق ته به خپل حق ورسېدل دي شابان ظلم نه کړی شوی یو پیر کعب الاحبار دا خبره وکړه چې تورات کې الله سبحانه و تعالی لیکلي دي چې ویل لملک الارض من ملک السماء هلاکت د بادشاہ د زمکه د فاره د بادشاہ د اسمان نه یعنی الله به بچیانو سره سکه حساب کوي. هلاک شلو وجداد چې د په صدر غټه ذمہواری ده، یقیني خبره ده چې بادشاہ ډېر غټ مسؤل ده. نو عمر ابن خطاب د ځان نه دا خبره وکړه، الله تعالی او ته الهام بکاو، لکه روسته حدیث آی په باره کې ان شاء الله بیانې. نو ویل چې الا من حاسب نفسه، د ځمکې بادشاہ ته به الله څه نه وایي که د ځان څه حساب کوي. نو کعب الاحبار یو یهودی عالم او ایمان را وړو په تورات باندې پوهیدو، نو هغه ویل چې قسم په الله انها لقرینتها فی کتاب الله، په تورات کې صدق ټکی هم شته چې ویل لملک الارض من ملک السماء الا من حاسب نفسه. خدا استاد خلین الله سبحانه و تعالی دا خبر را وخی جولو بعینه د تورات موافق او غرزه. عمر رضانو الله داسې موافقات او کمالات ورکړي وو. موافقات عمریه هغه وروسته ان شاء الله ذکر کیږي. نو دا غوښتل چې تاسو سره به حساب ډېر کاوه، دا حساب ډېر خوشي هر مسلمان له ځان سره پکار دی. یو ورځ وی هغه په سلی ته کېناست او یو سره راغې او دا غنه مطالبه کوله چې زما پلان کیږي کې دا یو سړی پورې حق دی او تمه سلاړش. نو عمر رضانو هغه سړی چې په مزاج کې دا هغه تیزی و، هغه ته درې روانولې پیوې و او دای ته فرمایل چې ګوره زه تاسو ته متوجه ما نه تاسو خپل حاجتونه نه راوړی، کله چې زه د مسلمانانو خدمت ته کینم په دفتر کې مسجد کې باقی نه است او زه دې کې کینم د مسلمانانو د عوامو خدمت شروع کوم نه تاسو به خپل لنجې ما نه راوړی، د عوامو په خدمت کې زه دې وخت کې لګیم تاسو ولې دا خاص لنجې راوړی. اګه د فارم ابیل وخت مقرر کړی دی کنه مطلب یې داو نبی ته به کار باندې پښیمانه شي چر دا هو د یو مسلمان دغه ما هو او نه وته ویل شي دا دره به ته تواخله او ما نه به بدل واله نه غوې چې دا کار نه کوم به وته ویل شي دا کار وکا اور نه کومه د بدریزه ده نو به ته دا ویل الا ان تترکها لله قد الله د پاره پرې دیو قیامت کې به معنی نه غواړي. نو ټیک ده بدله مال، لیکن کستا پزری کی صحیح نه ضرور بدا والا زکه چې به الله سبحانه و تعالی ما سه حساب کوي په دې خبره کې دا سره تاول والا په دې خبره باندې پریشان شه. ډیر احنف ابن قیس تابعی غوای زو سلاړه مکوړه نو عمر رضانه وی کور کې دوه رکعات مونږ وکړو به ځان ته متوجه شو. دا یو ته ویل ابن الخطاب دا دغه د ځان سره محاسبه وا تا سره وی چې كنت وزيعا فرفعك الله ته یو زلیل سره وین الله تعالی او چت کړلې، وكنت ضالا فهداك الله گمراوي الله د ته هدایت وکړو، او به یو عام سره وی الله سبحانه و تعالی ته په مسلمانانو باندې مشر کړلې، جعلک علی رقاب المسلمین د مسلمانانو نه مشر کړو چې سره هغه ته حاجت پیش کو ته غوو ته بس الله له سجو جواب ورکړي چې د قیامت پر ورځ الله مخه ته ودرېږي او تا نه دی واره ته پوښوي ته بس جواب کی. او د دې په وجه باندې ودونه وجړلې چې هغه احنب ابن قیس وای چې ما ویل چې انه خیر اهل الارض، په دې سمکه کې د په شان غوړ انسان نشته. د دې ځان ملامت کولو او ځان سره حساب کولو او د دې جړه په وجه باندې ما ته دا یقین راغی چې د په شان غوړ انسان په مقدس مکه نشته. اوس په دې وخت کې ذکر رسول الله صلی الله علیه و بکر دا غنه مشران دی په غو پات شوی دی او دا واقعي خبره چې دی وخت د غوړ انسان نو په مقدس مکه زاسه به ډیر حساب کوله. دا څنګه د فرض عبرت خبره ده، محاسبته لنفسه دا به همیشه دا کار. یو ځل شاګرد مرګره وای ما زو سلام یو باغ تنه واته زما د غمنس کې دیوالو ځان سره لګیو حسابونه کول چې تاسو به دا کار کیو دا کار به سره کی. ما دا خبره اوریدل ځان سره کړی دا کله کله به اور بلک هغه ته به غوته ونی ولا دا به چې عمره ته به صبر کولیش په دې اور باندې صبر نشي کولای نو غواره احتیاط کې جن ته رواده شه نشي صبر دې به الله غور ته داخل نه کی کم شغله سخت ده او داګه برداشت څوک نشي کولای په دې وجه باندې د حلال او د حرامو به هم ډېر زیات تمیز کول کوم چې موږ ویلو د حرامو به ډېر ځان ساتو د شبهات نه یو شی له پی راولل هغه د وسکل ویروس ته پوسو کنه به بیت قیا کړل وای دا خو تا د صدقې د مال نه مال حصہ را کړی دا صدا کې دې چې زما د لپاره ټیک نه یې زما د لپاره جایز نه یې خپل زوجی ته پیر ویډیو چې سبا دا مشک تقسیم کما دا بیل واقعا ولا کوم یو بیل واقعا بیان کړی و ویا دا مت تقسیم وازه کې دا کتی تقسیم کې د غاتر دی خوشبوئی دا به ته خپل عارضین باندې ولګي څنګه باندې زبا کور ته راشم دا خوشبوئی په ما باندې ولګي زبا تانه پیدا ولم زکه کزه باندې خوشبوئی وي خاونت په داخلي نو رب العالمین به معنا ته پوسو کې چې د مسلمانانو د مال نه تاسو غډیره پیدا سان لا خسته وا په دې په ما سره حساب کې د دې د وجنه دا بته نه ترسمه ستا په لاس نه ترسمم دا بل څوک یو مسلمانه کزه غډه راشي شادل والا یو د مال د تقسیم کې د مسلمانانو په مابین کې وزن دي کې خرج دي کې بیا پیسې تقسیمول مراد داغه په دغه واقعات ډیر عجیب واقعات دي مشهور دي چې سخت احتیاط به په دې باره کې کاوه خپل بچو ته به هم دا ویلې شي ورا دغه باندې او چې موږ د امیر المؤمنین بچی تاسو په دې باب کې ډیر احتیاط کوی د حلال او د حرامو په ډیر تمیز کوی یو ورځ عبد الله بن عمر و جهاد ته تلو ایران الاخیر ته جل ولای او ثویل نه فاوی کی ډیر غنیمتونه حاصل شول عبد الله بن عمر په 20000 روپیه باندې څه غنیمتونه واخستل د خلکو نه عوام نه چا چې غنیمت حاصل کړی هغه نه واخست نو ډیر غټه پکې وکړل چې کله رال عمر ابن خطاب رضی الله عنه خبر وشو ناغه دا خبره برداشت نکړه ویل چې ته خو ابن عمر خلکو چې په تا باندې عمل درکړس کړه تاسو ربي اساني کړی په دې کار کې ویلی به چې دا خو یو صاحب رسول الله دی ابن عمر د رسول الله صم صحابي دی او دمه دا چې د عمر ابن خطاب زوی دی د امیر المؤمنین زوی دی نو خیر درازي گزاره وسره وکړي تاسو به گزاره کړی او دا شینی به ارزان ارزان در کړی تا د وجاهت زما د مخ د وجنا تا په دې مال کې ګټه ډیره کړه دا نو امر یو تاو چې خپل اصل مال دی واخله که سلوي زر روپۍ چې دا واخله او کومه ګټه چې شوې دا نه ساعت تی ول ذاتي والا او ورشه به تل مال کې واچو دون احتیاط وکاو حل دې چې دا یو جایز کارو چې عبد الله بن عمر کړه و دې کې څه ګناه نه و او څو شبهم په کینه وکول لیکن د ډیر احتیاط په بنا باندې هغه دا ویل د سنه چې د امیر د وجنه زما د امارت د وجنه زما ځیشه خلکو دا کار نه کړی چې ارزان ول شي نه چرته ور کړی نه وي بل واقع هم د شراغری او عبد الله بن عمر وای او خانه خستیو او عمر رضانه یو ځان هغه کړی او هغه چاږي چې بعد د عوام او خلکو ګډي بسی او خان سری عبد الله بن عمر مخان اخستی و ولته هغه لکه ته لیګلو هل تکایا ډیر روانه پدې کی هغه مخان ډیر سربو شلو نو مدینه ته راوړ مدینه کی په بازار کی عمر رضی الله عنه روانو ویل د لو خان ودا د چا دی ودا د ابن عمر دی داسونه سربو سربو مزیدار قصه او د چا بیان کړ چې د خو د لو خان پلانکی لکه ته لیګلو چې کوم تان هغه کړه ده د عوامو د فارا ناغه دی پیلا کولی دا عوام دا پارا چا عام مالدار خلقه تی پیدا نالی خواست دا عوام دا غشی کم دی کمزوری خلقه تی پیدا نالی ابن عمر دیول دا تا سکر دی دا وکان دی دونت ساربه ساربه پیدا کردی دی وی دا غزه کس مام حقو لکه دا عام مسلمانان حق پکی دی مام پکی خوری وکان سر اول وی ندی که بدا نقصان شوی چا ال تا چه کم سوکی داران ما مقرر کردی دی عقیب و چرا دا د عمر ابن خطاب زوی دی د ابن امیر المؤمنین دی د دیو خان له غاړي را ورکې دی له وبمخ کې ورکې نو ستا خصوصي رعایت بکړی شوی د دې خصوصي رعایت په وجه باندې ماته په دې مال کې شوبه خارې کیږي نه دا مال په خرج ک او د خان چې کوم هغه سر مال اول سر هغه ابن عمر له ورکاو چې کوم زیتی ګټه هغه بیت المال کې داخل وې دم ته نشو دا شي عجیب عجیب واقعات د عمر بن خطاب په باب د احتیاط د حلال او د حرامو کې نقل سخت احتیاط وکاو په دې وجه باندې مال به نه ضایع کاو هر چا ته د دې د وجه نه پوره حق ورسېدا هغه انسان به څه حالي چاغيو کار حرام کړی سودی مالونه کړی او پردی مالونه پر شوتونه باندې خلې په دوکو باندې خلې هغه پولیس والا به څه کوي هغه حاکمان به څه کوي هغه ججان به څه کوي چې د خلکو مالونه را جمع کاوه په خپل خزو به شو باندې خوراو دا کمال غنه زاسید ورته داخله ولې دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کل لحم نبت من الصحت فالنار اولى به هر هغه وخه چې د حرامونه پیدا شو ور به ضرور شي ځای لره الله تعالی هغه وخه جنت ته نه بوزي چې د حرامونه پیدا ده په ور باندې ضرور شي دا وړه خبره نه دا ډیره لویه خبره ده د حرامونه چې پیدا شي په دې وجه باندې الله تعالی نقد توبه هر مؤمن د پاره پکار دي چې وی به سي د هر حرام او د هر شبهات نه چې کوم مشتبه شي نه داینه به ځان سيد په خوراکونه کې مشتبهات په لباسونه کې مشتبهات په خصو خرڅولو کې مشتبهات دا غینه ځان ساتل او چې اشتباه به کې دي شي دي کې نقصان ډیر احتیاط دا مر ځان دا شی وو عام زندګۍ کې دې احتیاط وکاو که خلکو ته عوام ته تکلیف وکړه نه هغه به مو چروړی خړل وچا روټه دې ته پاره چر عوام هغه خوراک نه کوي که زکه خوراک شروع کوم الله به ما ته وایي چې تا مزه کوي او ست عوام چې په دې تکلیف کې وو عمر رضانو کې انتهایی تواضع هم او د مال حفاظت یو ورځ وي عمر رضانو پوکه باندې سور شو او صحرا کې منډه واله علی بن ابي طالب له مکه له ورغه او صدا وي یا مې من الهانه تريد چرته روانه هغه ویل ند بعیر من ابل الصدقه په بیت المال کې دا وخان چې مکی د زکات مالی زمو په دې زمانه کې هغه نظام نشته نه ځکه سړی پنه پوي اسلامي خلافت کې د عوامو نه زکات جمع کیږي او په یو خاص ځای کې هغه سریږي به لکه وخان یې ګړي بزي نو یو وخت ته دلې له په صحرا کې هغه په څه زما نو علی بن ابي طالب او سوي ویل چې افضلت الخلفاء بعدك ټول بشان دي ذلیل کرستانه چې رسته سو کرازي یو خلیفۃ المسلمین ته وګوره چې د مشرق او مغرب پورې باز شهیده هغه دی وخت چې منډه وي صحرا کې او هغه راځه کوي نه هغه سوي ویل چې ابو الحسن لا تلمني په دې ما هم ملامت کوا وجد ذا قسم په الله باندې لو ان عناقا بشات الفراد قسم په الله کې د یو کال نه کم چيله د نه همیشه د لوسه مسته چيله او خیزت دا د دریاب د غاړې نه واخستل شي فورات په عراق کې او نهر دی داغه د غاړې نه څوک وتختي او پټي کی لنو لو اخذ بها عمر یوم القیامه د عمر سره په دې باندې قیامت کې حساب کیږي چې تاغه زه کې داغه ډول ورکه شوی او الله به ما سره په دې حساب کوي فاضل د مال چې د مسلمان نه جمع شوی دی او په بیت المال کې پروت دی دا خو د عوام المسلمین مال دی چې لګونت نقصان راشي الله به ما د ټول مسلمانانو برکه ته پوس کوي دا ولې ځای کېده د چې خلافا بادشاہان په کار دی چې د بادشاہ د شای هغه قوم باندې د الله سره رحم وي سونه مهرباني نه وي په خلکو باندې وي کیږي د الله سره په خدي عوامو کې خیر زکه د چې مشران الله ورکول کله چې عوامو کې خیر الله د چې مشران ورکي او چې عوام مجرمان ني نبی الله تعالی مشرانم د چې ورکی لکا څنګه جسمه مشران دي تګوره د یو خپل منډوال دونه تواضع پکې و چې ورځي وي احنا بن قیر شوی موږ د عراق نه رالو نور مرګیری مر سره عمر رضی الله عنه ولید نه په غوجل کې ولاړو او یو وخله لګیو تیل ورکول ننځري ورکول د دې د پاره چې د خارښت لري شي د خارښت د پاره ننځري استعمالیږي قطرانو ته قران کې ملي شوی دی د عربی په لغت کې وته وای غندک هغه ولا ورکول نو چا احنا په تیر تر ازه تم موږ سمرګره شه د کار کې هغه ویل دا کار امیر مین یو دغه ته به دی ویلو یو غلام ته غلامان ډیر زید دي د کفار نه راوستل شي دغه ته هغه به دا کار کړی و ته ولې به غوجل کې ولاړې او په دا کار کې لګې ناغه او فرمایل چې و ای عبد اعبد مني ومنك زمانه غړ غلام څوک دی او ستانه غړ غلام زما ته دوا د الله غلامان دي راځه د الله مال چې مونږ دې حفاظت وکړو زګه چې الله سبحانه و تعالی دې باره کې تپوس کې دا د نبی سره سنت هم وو چې هغه به وکړ د صدقې چې به کله رال خپل به ولا دا غوړه کاوه صحیح هم کې حدیث راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکانه یسمو ابل الصدقه د صدقې وکانه باندې به داغ لگاوه د بیماری د خکېدو د پر رسول الله صلی الله علیه وسلم داغونه لگاول رسول الله صلی الله علیه وسلم دې مشرانو کې ډېر عجیب صفات او هر قسم کمالات به یو د علم سره سره د دین د بیانولو سره د تقوا او د ایمان او د عبادت سره مجاهدین مون او کاریګر مون په هنرونو باندې پویدل د تواضع عجزین پکې و. د عمر رضی الله عنه تواضع کې حدیث کې دام تذکره شوې ده. وی عمر بن خطاب رضی الله عنه یو ورځ د جمعې منځله راته نو جامې بدلې کړې وې. په کوڅه کې روانو د عباس رضی الله عنه پرناله لګېدلې و. اپا غورز باندې هغه چرته چرګې دو چرګانه لړکړي واړه واړه شانتي په هغه پرناله کې چوبر واښول او دا وینه په کتر اول ویدل نو ټول په عمر بن خطاب رضی الله عنه باندې داینه ولګېدل په دې لار تیر ده په دا وخت کې چوبر واړه ول جامې ګنده شوې نه هغه غوسش نه هغه پرناله چې وایسته ماته ورا گزارې او به ته واپس لاړ کوړ ته جامې بدلې چې کله منځو شنه عباس رضی الله عنه زویلې شامل نن تا ګور دا په نړۍ ما تکړه هر نړۍ چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم لګولې وا زما په کور کې هغه دا لګولې نو مې خطاب ډېر نرم انسان مو لکه څنګه چې په مزاج کې تیزی و د سي رقت او تواضع عجزین پکې و نه هغه په دې خبره باندې په جړا شو دا یو فرمایله چې تعالی په الله قسم در کوم اے عباس چې زه بدل ته دی دیوال ته لاندې کېنم ته بس ما په وګو باندې سوړېږي او دا پرناله په خپل لاس باندې به تلګې لکه څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم لګول دا نو ګوره خلیفۃ البادشاہ هغه کوڅه کې دا کار نور کسان هم کولای شي په سوونو زرګونو کسان دي خادمان غلامان ارڅوک شته لیکن خپل هغه د ځان ټیټ کو او عباس د امرغه په وګو باندې ته ودرېد او دا پرناله به ته په ځای باندې نه لګړل څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم نه کړو دي تواضع ته وګوره دا ونه ویل چې نه ما په چات کې شوې دی او دا ستاسو ظلم دی زه نه لګوم خو چې رسول الله څنګه متواخص شي چې دا د الله د نبی په لاس باندې لګېدل دا نو ته دي تواضع ته وګوره چې ځان یو تکته خپل وګوتې عباس رضی الله عنه راوخه جو او دا ولا او دا اصول هم دی شریعت اصول چې شې دي چا د مات کا هغه شانی بوله به ته لګي دیوال دی مات کې به ته لګي کاسه دی مات کړه دا هغه بدله بوله ورکه جام دې چا مات کې پیړې دې ما تکړه بلې وشې دا غي بدله به ورکه ځکه دې چې خو عمر بن خطاب باندې دا ساس کې چلي کېدلې دا په خطا یې لګېدلې قصد نه و لګېدلې نو د دې د وجه نه بيته جوړول دا نه زما وا وړې را تواضع په دې باب کې اختیار کړی دا عمر بن خطاب له ځان کې ډېر تواضع و زهد داغه ډېر مشهور دی زاهد اواب داغه لقب دی الزاهد هر انسان چې دنیا کې ډېر بیرغبته اواب ال الله الله سبحانه و تعالی ترا ګرځیدون کې انسان دا په زهد کې دای دی چې هغه با وایي د څه جامع اچولې یو ورځ یو جمعې خطبه ورکوله په جامع کې دولس ټوټې طواف د بیت الله نه کاوه د امیر المؤمنین په دغه وخت کې او دولس یا دیارلس پیوندونه دا جامع ته اچولې شو یو پیوند په کې د سری سرمنه هم اشر د جامع ته فکر وکړه دا څنګه جامع ای چې دا زم په وندې او دا زم په وندې او دغه ته مل په وندې شولې دی بل دې ته ما شولې بل کپړې فکر شولې بل ګبرګا داسې ناشنا شانی خبره عجیب انداز تدې زه ته وګوره حال دار چې په دې باندې قادر و چې هغه جامع نوی واچي او خې پیدا کی ځان لا دغه کپړې بیا شولې خو لیکن وس موږ د جامع نه شو چواله زموږ د پاره دا ترتیب خنه ده داغه وجه دا ده کوم د جامع واچو نه دا لباس او شهرت جوړي خلک به شه د فلنګي غړ زاهد د ګوره په جامو کې پیوند اچولې ده ټول خلک به موتا ته متوجي هر څړې په بازار کې ګوري مړه ته آشنا براته ګوري او جمعات کې کارځه څنګه چې وس الله پر اخیره واسته ده زمانہ بدل ده د دې د وجه نه سره د صورت نشي اختیاروله فانا وقت کی عام مسلمانانو کې دغه شیو نو امیر هم دغه سم مشابهت کاو نو په دې وجه باندې هغه په ناشنام نه ښکارا کېد لباس او شهرت ته نه جوړېد د شهرت لباس دې ته وای چې د ناشنا لباس سره واچي چې ټول خلکو ته متوجي د زهد او د بزرګۍ لباس واچي چې ټول خلکو د سنگل کې قمیص چولې د په ستر کې باندې پرتګیا چولې د سنگل لباس چې خلکو ته متوجي کې دل په یو لباس کې هغه بناشي د شه د عام خلکو شان لباس چول پکاري سنت طریقه دا ده خو هغه دور کې دغه لباس ځکه چولې کې د چ مشهور په خلکو کې عمر بن خطاب رضی الله عنه دا وی کله به هغه حج ته ته نو د عمره لپاره به خیمه لګیدلې دغه ګرمي به ډیره وانه په صحرا کې به خیمه لګیدله لیکن عمر رضی الله عنه به خیمه نه لګاوله د دې زهد د وجنه هغه به چې کول چې خپل شړې به سره وي ونه باندې به واچول دا اېدل نه به کېناسته کله به دوه پالان د سکی کو دا پاغي باندې خپل صدر ورا چدای دلاندې بناستل کسن شام خلک کینی په دغه طریقې وای او دا به فرمایله چې د دنیا پر اخی چل موږ لره زیدې کین موږ دا ټول پریدو دا هغه ورځې لپاره هغه ورځې له پریدو چې یو ما ترونها تذهل کل مرضعه اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتر الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شد اخرت بنس نظر ډیر لګی دا دې انسان دا د عامه صحابو مزاج دا په کې خصوصي هغه ورځ نظر ډیر لګی دا نو د دې د وجنه دا که څنګه کلی صفات به پیدا شي دا یقیني خبره ده چې دا چا په آخرت نظر ډیر لګی او دا غنه یی دا به زندگی ډیر خپل کیږي مزیدار کی دا څه زهدنه به یو ورځ جمعې منځل نه وخت راغی لکه ټیم ته نه وخت شه مرګورته عذر وکړه چې راځه دا وخت نه لګنه وخت راغلم تاسو انتظار ډیر وکړه خپه کیږي ما ځکه زما یو جامه هغه منځلې و او هغه ته ناشته مې لګو چش دا غې د وچوالې پورې ما انتظار کاوه بل جامه و نه بس یو کپلا پاره کی وخت راول تاسو وګوري اوس موږ زرانه 50 جوړ جامې او 50 جوړ د 110 یو له 112 جوړ جامې اگر کوم ته د درې پورې اجازه راکړې شوې ده چې تاسو یې کولای شئ د جمعې د ورځې لپاره خصوصي جامه وکړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د لپاره چې بدبیان نه پیدا کی او دا زهد قصدن اختیار او مرګور لګ نه وخت ده دا د پیادم خارجي معلومه شو لاغم لګا یاد کوي اگر که د بازي کسان زه نه تور رسیدي هغه دا چې د منځ د پاره د چې د متعین ټیم خله چې مقرر شي دا ځون د ګنټو د وجه متعین وخت مقرر دي د پاره چې خلکو تر اوره شي اشه د خلکو د سسوالې د وجه دا مقرر ده کني دا به ضبط ټیم همیشه د پاره متعین کول دم ګره په بدعاتو کې داخلي یا سره چې فکس مونږ په نه بجې ودریو یو مېډ به مخکې رسته نه دا په بای زینو کې دای مونږ یو ځای د تیر بیانو په دې مخ کې افته کې نو ما دا کس ویل چې ټیم پوره دی بیان ما ځا تاسو بدعت کوي زه به دا بیان پوره کوم او به برس ته ټیم مفصل مونږ دې لږ بجې بیو دا الله په فضل سره خلق به دا عقل واخست نو د دې د وجه نه عمر رضی الله عنه د خپل وخت نه وخت راغی خلق ته انتظار وکړ په دا ټیم د دې د وجه نه مقرری چې بعضی اساس خلی که اگه نا وقت رازی جمع تلاره نش ده دیده پار مقرر رولو ده اگه نور عجیب صفتون رازی او عجیب عجیب واقعات ده دیده وجه نبی صلی اللہ علیہ وسلم ده عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دیر فضائلم بیان کرده دی دی فضائلو تا براش ده عمر رضی اللہ عنہ فضائلو چه ده حدیث و کتابونه کی ده خود دیر زید دی کتابونه پیلی کلی شوی ابن عبدالحادی پنم یو عالم ده دری جلد کتاب لکل ده محض الصواب في فضائل عمر بن الخطاب ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضائل دري جلد كتاب ابي لقل اشياء ما هو طول سواء نسي راجع ما كوله لكن بعضو تشارع عمر رضي الله عنه شده يو بهترين صحابي ده ده ايمان پلحاظ او ده علم پلحاظ او ده دين پلحاظ دري حدیث ده دري تکبان دري روايتنا ده ايمان پلحاظ را اوچت مومنه دیر اوچت ایمان والا انسان حدیث کی راغلی دی صحیح روایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائلی لا یؤمن احدکما یو کس پا تاسو کی مومن نشی جوڑی دلی حتی اکونا احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین چی زو تدیر محبوب نشما دا والد او دا ولد دا پلار مورنا او دا بچینا او دا طول خلقونا دا هر چانه به زید محبت ما سکینو الا به مومن کیږي دا حدیث یو مومن لره ایری تاسو به فکر وکړئ یو مومن بندا هغه په دې حدیث ایریږي څنګه ایریږي رسول الله صم فرمایي ته مومن نه کما سجد د هر چانه زید محبت نو د پلار نه به زید محبت ما سکه د بچو نه به زید محبت به ما سری د ټول خلکو نه به ما سره زید محبت کله کله شاید خپل زړه ته وګوري چې الکه زما خو د خدای سره یا د بچي سره محبت ډیری او در رسول الله صلی الله علیه وسلم دی محبت تم سی فکرم نه د شنه چې ایمان نه ونوځو دا خو ما خبره نه ده دا خو د نبی صلی الله علیه وسلم خبره هغه وی لا یؤمن احدکم تاسو کې یو کس مؤمن نه دی دا ډیره سخت خبره ای چې د الله نبی فتوا ورکی او د بیمانی فتوا ورکی چې پلان کې بی ایمان نه دی د ایمان نه وتله ډیر سخت حدیث دی دا آسان دی او سخت دی چې الله بچا آسان کې آسان دی کني ګران نو عمر ابن خطاب ویل یا رسول الله انت احب الي من كل شيء الا من نفسي دا هر شي نه تاسو راز ما ډیره مینه د صرف خپل ځان سم محبت ډیر هر شي زه مور بل ځم دونه محبت نشته دی د بچو سره نشته دی د ټول انسان سره نشته لکه تاسو چې کوم مینه ده الله زما زړه کې تاسو ډیر محبت اچولې ده صرف ما خپل نفس ما ته ډیر ګران ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دونه چت مؤمن ته وای عمر بن خطاب ته وای چې فلست به مؤمن ته مؤمن نه هر کله چې ستا په رکی د ځان سمینه ډیره د ما سره کم ده نو به ته مؤمن نه ناغذر به ته جواب وکړ چې یا رسول الله لا انت احب الی من کل شی ومن نفسی دا هر شی نه ته ما ته محبوب او د خپل ځان نه مراد لري خو کی یا رسول الله قال الان یا عمر و اسمه من شله عمر بن خطاب شهر کړه د خپل رکی دی الله دا خبره واشه ولا چې ځان سره محبت دی کم شو ما سره ډیر شو نو ته و اسمه من وګرځې د لی په دې خبره باندې دا خبره په یو خارجي منتدا فی اداره کوي چې د هر چا نه زیات محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کې دا هر چا نه زیات د استاد نه بزید محبت دا غسری د بزرگ نه د امام او د بادشاه د خلیفہ او د وزیر او د پیر او د هر چا نه بزید محبت تاسو چې فکر وکړي هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبري احادیث راشي او دای استوران راوران کی انکار دی وکړي نیمه نه نفرت کوي و زموږ استاد نه دی ویلی امام نه دی ویلی فلان کی زمون مدرسو والا ندی ویلو دا زمون تنظیم ندی ویلو دا خبری چه سوک کئی دا دگنی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمینه دیر دا کنه دی خپل مشر سے محبت دیر دا دا خو آخی خبری که دا خپل مشر سے محبت دا مومنان ندی بنس هذا الحدیث دا حدیث وای چې آقا سره مومن ندی چه محمد علیہ السلام لاندی کئی دا بلچه محبت پیدا پاسا کئی زمین دا ما تخبر دیر وعیدی حدیث کاری کئی ذکر کرام چه مون با مومنان ندی د دې د وجه نه چې د نبی صلی الله علیه وسلم هغه محبت ته زړه کې هر وخت حاضر نه وي کله چې فکر وکړي را حاضر شي خو چې فکر نه کوي نه را حاضر وي اوس دغه سوال ستاسو ځین کې برازي چې د عمر رضی الله عنه څنګه د سي لاول وی چې محبت مې ځان سره ډېر دی به سم د سي وی چې تاسو سره ډېر دی دا څنګه زر بدل شي د دې وجوهات علما کرام لیکي د دې وجه اول وجه ما ته خپل اخکار کیږي د دې حدیث ته د بره سوچ ما به کړه ناغه دا دی چې عمر رضی الله عنه دا خبره چې کړه و ناس امتحاني کړه و امتحاني چیرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت به د خپل ځان نه هم زیات لازم یو کنه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د پلار او د مور او د بچی او د ټولو خلکو نه به ما سره زیات محبت کنه په دې ټولو خلکو کې به دا ځړي نه پسم داخلي او کنه به داخل نو امتحانان دا ویل چې رسول الله هر څوک لاندې او ته په محبت کې ماته اوچت خو صرف پر ځان نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بس ته مؤمن نه کله چې ستا د خپل ځان سره محبت ډیری په دې ونه چې اجمعین کې خپل نفسم داخل حاصل له حدیث دا ناغه زر دا خبره وکړه چې رسول الله د ځان نه محبت ته ډیر د خدا سي امتحاني خبره وا د امتحان په شکل باندې عمر ابن خطاب رضی الله عنه کوله د دې مسلې د معلومات لپاره اگر کله کله سره د معلومات د پاره دا کار یو زنانه رااله یا رسول الله د دې خزي باندې د خوان څومره حقونه امتحان یې کاو وې دون حق دې کچرته د خوان زخمی زخمی شه د دا دانی پر او کیږي کنه د ګندونه تر وانه د پجبه باندې سټیو پاکي نام دا حق نشه ادا کول چا د ګن هغه دانی ول سټی کنه حق ول نشه ادا کول ناګه دا مسله دې لپاره ته پوسې امتحان یې کا او یا رسول الله بس زه په دا وخت کې نکاح نه کوم پلاری ور کوله نو دی ویلې چې رسول اول د خاون حق معلوموم چې غډیر دې کله کچه ته ډیری خو نه کوم او کچه ته کمې زما په وسه کې به کوم نو امتحان ته پوسې وک نو رسول الله سمې چې حق ډیر دې و دې نکاح نه کوم اذن لا اتزوج نکاح نه کوم دا امتحاني ته پوسنه کله کله صحابه دې لپاره کړی دي کله به یهود داسې ته پوښتنه کول امتحان به نبی صلی الله علیه وسلم کاو چر دا دی بارک سوای نو عمر رضی الله عنه د مسلې د معلومول لپاره دویمه وجه علما دا لیکره دا چې هم ډیره خواجه ده هغه دا دی چې د صحابه کرامو یو مزاج ډیر خوله مزاج چاغه مزاج دی وخت کې کوم خلکو کې ده هغه مزاج دا و چې هغه به د قران او د حدیث سره سم د بدلی دل اې د تاثر به آیات الله وای په قران او حدیث باندې اثر خستل او سم د بدلی دل مخکې به یو شان سم د بدل شه بل لنګ بش مخکې به یو شان خو به سم د پرې خو ده عقیده به بل لنګ او سم د بدل کړه تاثر به آیات الله په صحابه کرامو کې ډیر زیات تاثر به آیات الله معنا دی چې قران یا حدیث به واره سم د بدلی دل د دې په دې یو مثال لاول درکما به روسي خبره درایزو چې سړی خو پوه شي احادیث کې د الله په فضل سره دونه اشکال نشته دي مشکلات په کې نشته ډیر د حکمت خبرې دي خو چې بعضی جاهلان خلک نه پوهیږي نه ای په اعتراضونه کوي چې د حدیث د شه دی او د شه او دې کې دا نقصان دی دې کې دا نقصان دی بعضی عقلانین منکرین حدیث پیدا شوی دی او دا کارونه کوي د صحیحین روایتونه به د بخاری او مسلم په غوږ به اعتراضونه کوي ځان به دا غن او چته مشر او غټ عالم ګڼي او ټول امت نه بسان پوهیږي عجب خبره ده صحابه مثال د تاثر چې اثر به د څه سره خسته نبی صلی الله علیه وسلم روه د صحابه کرام یو مجلس کې نه واستو قران یې لوستو اصحاب الصفه او بربند وغیرہ باندې یو بل پر شاته شاته کېدل چې عورت یې کار نه شي د څه کې نه اصل چې عورت یې کار نه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه سلام یې په واچو دی قران ویو او یو څه کې نه است د مسکینانو غریبانو سبا کې نه است او هغه دی ویل چې ابشرو یا سعلیک المهاجرین بالنور التام یوم القیامه خوشاله شي ته مهاجرینو یا غریبانو الله به تاسو د قیامت پر ورځ باندې پوره رڼا درکوي دی مخنم رڼا زیو د دی لسنه رڼا زیو پوره نور بدل درکوي خلک په تیاری کې تاسو په رڼا کې روان النور التام یوم القیامت پر ورځ باندې کامل رڼا به تاسو ته ملوي د قیامت پر ورځ باندې رڼاګانو د فارم سبب دی هغه به سره اختیار یو به داده نوې دا خبره چې نبی صلی الله علیه وسلم وکړه نه په دې صحابه کې د څه سم د تغییر پیدا شو عبد الله بن عمر وایي چې په مجلس کې ومه او فلا قدر ات وجوههم قد اسفرت ما دا غو مخونه ولید چې په دنیا کې ستر نه وکړه دا صحابه کرام په مخ کې ستر نه پیدا شو دومره خوشاله شلو دا حدیث دایي په ځل کې دنه ورنه واته چې ګویا کې د قیامت ورځ رااله او دې تغرا عامله او شله په دنیا کې وته میراو دونه زر اثر دی حدیث په وخت موږ تاسو ته کدي خبره بیان شینو چې ولس ګنتی فکر وکونه کې دې چې لښنه اثر وکړي چې فکر هم نه کړی او سم اثر هم نه کوي د دې بل یو مثال دا زمرګر د ډېر کړه دی په درس کې چې ګوره دې حدیث باندې موږ څونه کړت تیری وو لیکن فکر هم ته نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم د صلات کسوب منذ کن مرته شو مرا نو داګه نرسته خطبه به ویله په خطبه کې دا خبره وکړه چې انه قد وهي الیا ما توهشوي دا د الله تو طرف ما توهشوي دا چې انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنه المسیح الدجال او مثل فتنه المسیح الدجال الله به تاسو باندې او متا په قبر کې امتحان راولي لکه د دجال د پتری په پشان د غټه په امتحان به وي لکه د دجال چې دنیا ته راشي خلک و پریشان کیږي هغه وخت نه دشي په قبرونو کې تاسو ټول پریشان کیږي وای دا وه الله ما ته کړه دا وای کله چې دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انکم تفتنون فی القبور ټول مسلمانانو باندې دې حدیث وای دشي اثر وکړ سم دس چې فزج المسلمون زجا ټول مسلمانانو جماعت کې چغړه کړه ویجول لري ټول زوځه چې ته وایې چې د یو بل اواز سره نه پیژنې دی خو نه جوړاو دا هغه تر مو جوړاو چې د الله پیغمبر گویا کې دی ته وایې چې تاسو په قبرونو کې امتحان دی نه دی چې دغه قبرونو ته کې تری دی او امتحان په دغه دی وسره دومره یقین دی ته د یقین په خواله هم وایي د الله د رسول په خبرو باندې یقین چې قبر کې د الله د نبی د خلینو چې خبره راوځي نه دا ضایع لغوه نه دا شي خبره نه دا شي د مولا خبره نه ده دا حقیقت او واقعیت دی چې قبر کې امتحان دی په دې باندې یو جوړ لري اوس دې تاسو سم د تاثر وای سم د تاثر قبل ول د قران حدیث نه په کار ده چې مؤمنانو کې د صفاتې لیکن موږ زرونه د صحابه په زرونه کې د سم کې د اسمان فرق ده دا د تاریخ له موږ ته دا خبره معلومه ده د صحابه کرامو د تاریخ او د خپل ځان د لیدل نه نو دلته دې حدیث ته وسراشه عمر رضی الله عنه لاوله کی ځان سم محبت ډیرو و چې رسول الله صلی الله علیه و سلم چې فلست بمؤمنن دا ټکه څه وړو کې ټکه نه و دا ډیر درنه جمله و پاغه باندې یو مؤمن سړی ته دا خبره ډیره لویه کاری چې دا وته تیوي چې ګره د ایمان نه خلاصي او ایمان دې خرابېږي او په دې کافر کېږي او یا مرتد کېږي او یا نواقض ایمان دې د ایمان ماتول کې شه ده نه په دې باندې هغه د غشین ډیر زته منډه وای د چې منډه دی ویل کې د مار نه چې سره وای د لړم نه وای د بم نه وای نو دشي لاګ نه جدا شي نو عمر رضوان ته چې ته مؤمن نه سم د څنګه بدل شي پس ورکه الله ول تغییر پیدا کاوه چې رسول الله زما نفس هم لاندې او تما ته ډیر محبوبې د خزان هم نو ته فرما چې اوس مؤمن صحیح مؤمن نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غد ایمان گواہی ورکړه چې عمر بن خطاب مؤمن ده مخکې دا حدیث مو ویلو دا غد ایمان د گواہی په نبی سره سم یو مجلس کې ناشتو وی فرمایل چې په خوا زمانه کې یو سړی په غوا سور شوو نو غوا او دی ویل چې ورهم الله دې نه پیدا کړی د خپل سولیدین کې دی ویل مخه الله تعالی فصل پیدا کړی چې قلب وبکو ارش له پیدا کړی وببر او باسو او ته په ما سوړی نو دی مسلمانانو ویل د نبی سره سم مخامخ سبحان الله بقره تتکلم وا خبرې څنګه دا خبره تعجبی باندې هغه واس نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر وما هما ثم أبو بكر عمر په دې مجلس کې ناسم نو او نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره زمانه ما ځکه دا الله واحد ماته او ابو بکر عمر هم په دې باندې ایمان راوړي دا یو د شي پوخ ایمان دی چې زه وته هم چې غواګانې خبرې کړې دي پوخه ناګي منی دا خبره کته سو باندې خلکو اثر نه کوي په غي باندې کوي د دې د ایمان گواہی ورکړه نبی صلی الله علیه وسلم دا د ایمان گواہی ورکړه یو سره وې دا غنه ګډه وځي سره ول شرم خراغه ګډه ته وتښته ولا دمه شو ورمن دیواله نشه ته به تخلاص کړه شرم کیناست فلکه باندې د سینې او د سې خبرې وکړلې چې نن په دا ګډه مان خلاص کړه الله رزق مال را کړې و تاره نه وتښته به ده د سې ورځ براشي چې دا شرم ګډه به ټوله مونږ ته پاتې شي د قیامت ان دې ورځ ته اشاره وکړه تاسو به الله تعالی مړ کی او دا مصیبت باز باندې راشي مونږ ته پاتې یو مسبع هغه ته حدیثو کې وایي خلق به ویل سبحان الله زبون یتکلم شرم څنګه خبرې کوي نبی صلی الله علیه وسلم دا زمانه ما ابو بکر او عمر یمانی او هغه ډول په غزه کې حاضر نه وو او نبی صلی الله علیه وسلم د ایمان گواہی ورکړل ځکه دا په خمو مومنانو د یقین د وجه نړی اعلی درجه ته رسیدلو سره چې کله په ایمان کې اوچت شي په یقین کې اوچت شي عملونه به کمی لیکن لږ عمل غل لري په دې به ورکړي او چې یقین دې کمزوري اسې نفلونه بدلیږي اسکار بدلیږي عبادت په سر به کمی او چې یقین دې سونه مضبوط او دمره په لږ عمل باندې ډیره فایده تکول شي یقین مضبوطول دې دي لکه بنیاد مضبوطه ولا لاندې بنیاد چې مضبوط شي بیا آبادی ډیره قوی وي او چې لاندې بنیاد مضبوط نه وي نو بیا بر آبادی چې دغه مضبوطه نه جوړي اعمال سره چې کید یقین مطابق کوي دادا عمر بن خطاب رضی الله عنه ایمان دغه ایمان گواهین نورم ډیر زیات حدیثو کې راغلي په قران کې په آیتونو کې ته اشاره دا داغه د ایمان گواہی داغه د علم د علم سره چې دا کومې مینه ده دا به روسته ان شاء الله بیان شي چې د علم سره داغه سونه تعلق او د حکمت خبرې د خلکو د پاره چې کومې وحشت دي ناشنا غرايب دي د عمر رضی الله عنه په دې تاریخ کې علم داغه په اړه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما خوب ولید بنا انا نائم د نبی صلی الله علیه وسلم خوب دا وایي دا په دې کې وای ما دا پی راوړل شو لبن شو ده شارا راوړل ناغه ما وشکل دون ډیر مې وشکل چې دا ټول بدن مې دډک شو حتا انی لارا الري فی اظفاری په دې خپل نو کونه کې دا مړوالې نه دا پی په دې نو کونه کې راکار شو دا خو د عالم الامثال نه دون خوراک جایز نه دی خدا مثال کني په هیڅ باندې دون خوراک نبی صلی الله علیه وسلم نه دی کړی خدا خوب دی نو بیا د خپل په لوکی کې پاتې شو نو ثم اعطيت فضلي عمر بن الخطاب دا زيتي مي عمر لوار دا زيتي په چې کوم دا مي غلا وار هغه وسکه نو چا دې ته پوسو کې يا رسول الله دې څه تعبير دي نو هغه فرمایل چې علم او د دې علم تعبير دي الله تعالی مال دون علم نه راکړي چې علم یې سم ډک کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم امي سره او امي کتابونه نه ویلې کوم مدرسې سکولې نه ویلې لیکن الله ورته دې علمونه ورکړي چې د ټولې دنیا د علمونه چې راځي مګر لږ علم تم نه رسي بلکې د ټولو علماو د علمونه چې دي او د امت د حکمتونه چې دي دا دغه د حکمتونه ماخوذ دي د بعض حکمتونه ماخوذ سره تعجب وکي چې د عام اهل علم سره دون علمونه دون باریکات ته الله ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم علمونه وو دا په څومره ناشناواله څومره باریکات به وسرو د الله تعالی د پخوانو خلکو علمونه درستنو خلکو علمونه د ډیرو تواریخ او د ډیرو اسرار او درازونو د دین هر خبر هغه ته معلومه د الف نه تر ی پورې هر خبر د احسان نه راواله تر د نامه سره پورې هر خبره حکمت ته او داغي کمال او داغي فایده او داغي خیر ټول ته معلوم د څومره عجیب علم الله نبی رسول الله دیو نمبر په عمر بن خطاب هغه په صحابه کرامو کې عالم صحابي خدام پس د ابوبکر صدیق نه لکه د نور روایتونو معلومي علم الله تعالی ډیر ورکړیو کله چې عمر ابن خطاب وفات شو عبد الله بن مسعود به ویل چې لقد ذهب ب 19 العلم نه هي علم ځان سویول په صحابه کرامو کې عالم صحابي او پس د ابوبکر صدیق نه په قران باندې ډیر خپوې د په حدیث باندې ډیر خپوې د وجه دا وجه د علم سره تعلق ډیر زیات حدیث مونږ ویلو چې هغه د دنیا کې زما جون خوښ نه دی مګر د دری خبرو د وجه نه مې خوښ دی یو پکې دا چې په هغه مجالس کې ځکه نه ما چې ينتقى فيها الطيب الكلام كما ينتقى التمر چې په هغه کې مزیداری خبرې کیږي لکه څنګه چې کجوري په یو تالی کې پرتی او سره ته مزیداری مزیداری رالی خوري او غره دی پریلی په هغه مجلس کې مزیداری خبرې کیږي او خلک یې جمع کوي نوټ کې ځما وي د شه مجلسونو ډیر خوښ دي نو عمر رضی الله عنه ځکه علم سره ډیرو او د علم سره سخته مینه محبت هم د علم سره ډیر زیات باغ نشته چې زدار وایې ته مو يم رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مجلس کې ویناس د مرګورو نه امتحان اخستو هغه ته ویل چې ان من الشجر شجره لا يسقط ورقه ايغما مرګورو په دې ونه کې ونه دا چې دای پانی نه ورځي ټول کالوي وانها مثل المسلم او غدا مسلمان مثال د مسلمان او دغه ونی مثال یو د اغه ونه د مسلمان په شان ته د مسلمان د دغه ونی په شان ته حدثوني ما هي د دې ونی بیان وکړه کوم یو ده نو خلق شروع چاولې پلانکی ونه به چاولې پلانکی به ځان نه ذهنونه خپل دی خلار په دې کې عبد الله بن عمر چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه یې زما سره کې الله واقف لري جداد کجوري ونه ده ځکه د کجوري ونه جدا الله تعالی قران کې دا مثال ورکړی دی علم تر کیف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون دا مثال الله قران کې ورکړی دی ما ته دا کجوره ښکاره شو خو به مې حیا وکړله فاستحييته حیا مې وکړه نو جواب مې ورنه کړ ځکه چې ابو بکر او عمر پښانه مشران خلق موجود دي رضی الله عنهما نو د حیا د وجه نه زه غلې شوم صحابه یې رسول الله تیرا ته بیان کړ نبی صلی الله علیه وسلم چې کجوره دکن د کجوري سره د مسلمان مثال د دی و تلس وجه دی غډيري په دمنې دي چا یې چې موږ لاړو دا بیان باندې استفاده تیش د کجوري سره مشابهت ورکړې ده کجوري کې کمالات دي نه چې مسلمان کې کمالات وي د کجوري جرل لاندې مضبوطه ای تنې مضبوطه ای میوه هر وخت وي او دارنګا څنګه هر وخت وي د تنې کې فایده ده په پاڼو کې فایده ده په میوه کې ده په ډو کې هر څه د شه د مسلمان د مؤمن سړي هر څه فایده من فایده من دي ناس تم فایده من ده ودرې دلم فایده من دي بازار ته تګم فایده من دي عملونه فایده من دي او چاله چې ورزیم فایده ده او چې کینیم فایده ده ضرری نه بي ضرر دا پاک مسلمان مراد د مسلمان هر څه کې فایده او خیر خیری په کاردار چې سره ځان نه می وداره ونه جوړه کې لکه څنګه چې دی حدیث کراغلی مقصد نه عبد الله بن عمر رسته و فرمایل خپل فلار ته ویل چې ما ته دا جواب راته لیکن ما حیا وکړه نو عمر رضی الله عنه ته ویل لئن قلتها کتا چې دا جواب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کړه نو لهو احب الی من حمر النعم دا د سر سره کان نه مادر را خواه چې زما زوی به او رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خبري جواب دی کړی و او هغه به خوشاله شوی و دا خو یو علمی خبره و دا تاول نه کوله په دې کې به حیا نه کوله په علم کې حیا نه ده پکار او په علم کې آزاد تپوس پکار دی او دارن آزاد جواب ورکول پکار دی وخت په خپل ځان تحقیر اس پکواله نه کې نو عمر ځان د علم سره ډیره مینه و نه خپل زوی دا جواب به کړی و دا خپل خپل جواب چې تعالی درته او د نبی صلی الله علیه وسلم جواب تانه کاول دی نه کاوه نو عمر زانت از کډیر علم ملو شو په دی وجه باندې دا دین داري ته ګوره دینم کامل دین او په دین کې ډیر کامل انسان رسول الله سم ارشاد فرمایله ده ما ته خوب کې الله خلق پیش کړل دا امتیان را ته پیش کول انسانان را روانو نو بعضی د څه خلکو چې کمیسونه چولو دي مریضه نو منها ما يبلغو الثدیه سنی ته سره دا کمیس رسیده دونه وړو کې کمیس لګه د عمل په مقدار ته دې کمیس ته وایي چې مری کې وانشه سره دې سنی دې پوري وي او بعضی د څه چې نامه پر رسیدلی او بعضی د څه کمیسونه چې څنګه نن پر رسیدلی او بعضی لګلاند دي په دې کې عمر رضانو چې راتیر شو نو د څه کمیس یې چولو د چډیرو به د پزما کې راکایي پزما کوانی خپل مل پټی کې پټی کړی دا پیښه د څه کمیس چول جایز نه دی په ایخه چې د پړکونه کمیس لاندې شي ناروا دی خدا د خوب واقعه ده صحابه یا رسول الله دې څه تعویل لري دې څه معنا ده نو یې فرمایل چې ادینو د دې تعویل دین دی معنا دا د دینداری ده په دې امت کې بعضی د شه مؤمنان دي چې سره بلک شان ایمان پکې دي دې مری دې لاره رسیدل او بعضی دې نامه پورې مؤمنان دي دیندار دي او بعضی په دین کې دونه پټ دي لکه څنګه نو پورې بعضی د شه دي چې لاندې پړکو پورې عمر ابن خطاب هغه سره دي چې په دین کې مکمل پټ دي دین د دې په بدن ټول باندې راغله تر سر نه تر خپل پر ټول دین کې پټ دي هر یعنی هر عمل دې دین مطابق دي دینی کامل له دې حدیث نه دا معلومیږي عمر ابن خطاب هغه انسان دی چې کامل دین والا انسان وو جزا او چې د الله لپاره غیر فی انسان او د الله حکمونه ما تول خپل ځان کې نه برداشت کول په بل چا کې نه برداشت کول چې ځکه چې د الله حکم ماتي کې دا هغه نه برداشت کول نه په دې وجه باندې کامل دین دار دې حدیث نه دا فی ادم معلومیږي د چا مخامخ صفت کول چې کله هغه گمراه کیږي او خطا کیږي دا جایز دی په هغه وخت کې مخامخ صفت ناروایی چکله غسړی باندې خطری چې دا به ګډوډ بشي او تکبر کې براشي او عجب کې پرې بعض انسانان د سيټي مخامص صفته مو کې ما غن نه بدلیږي وجدای چې کامل عقل من دي عقل من خلک داغه کې صفته مو کې ما غن نه بدلیږي او بعض اوقات کې صفت لازم می دي د لپاره چې خلک دا غو فصایل ته متوجي شي چې خلک د عمر رضانو په ځل ته پیژن دا په ځل ته پیژندل د دین وه حصہ ولا ځکه نبی صلی الله علیه وسلم د شي فصایل مخامخ بیانول د دې حدیث نه تاسو ته خارجي په ادم راووته دا بدعتان مليان وای وای دا دین د مثال لري د دریاب او دا څلور مذهب څلور ولی دي وای کور ما ته دی ولات را شوی دا وبته سکي او جامع په کینځي نه دي دریاب ته وسان جد بس دا یو ولا کافی ده کنه دا به یو ملاده مثال ورکړ ډیر مليان یې ورکړي پس یو مذهب باندې روان دي نور حدیثونه ما یې سکو چې قلاری به خپل کار بخ دای مطلب منګ یو ډېر باطل مثال ده نه قران کې شته نه په حدیثو کې نه کوم صحابي ولا ده بلکې دا غلط مثال لګتي ورکه بلکې د دین مثال چې ده د جامع مثال له حدیثو کې قران کې دا مثال وسيابك فطهر په دې آیات کې راغله اما ايحرق ثيابك په حدیث کې دا مثال راغله په دې روایت کې راغله چې د دین مثال د جامع ده په جامع دا مثال موږ لیکل ده د حدیثو بعضی مثالونه چې ایمان سره تعلق لري ما خپل ځان له جمع کړی دي نو پاره کې دې مثال کې د ډېرې فائدې ناشنا ناشنا حکمتونه پکې دي چې دا یو مثال باندې پوره یو غنټه بیان کړي دا د شپې مثال خو زه به یو ټکی صرف دی وښه راولو جامه چې دا د انسان بدن پټي دینم دغه شان سړی ایبونه پټي جامه باندې د ګرمۍ د ښنې نه به بچکی سړی په خسته کیږي په دین باندې خسته کیږي مو د جنت جنت ته وپیځي او جهنم نه به بچکی الله تعالی دې به بچکی جامه د سړي عيبونه پټي دین د سړي عيبونه پټي جامه کچې دي نیمګړي واچو لري نشټونه دي واچو دا نور کمی زړندو نه خلابه د سوې لیوانه ولیوانه د لکه نور کمی زړندې یو نشټونه چواله که پرڅ کې دي دا یو پنځه واچو لري ونه وا خلابه د لیوانه غن که خښتک دي شکې دلو نغه اندامې مخصوصه به د ښکارې کیږي ډیر سپک جامه لبه پیدا نه درکې دسی که چا د دین لګه حصره واخه سره دغه مثال ده ک دین کلمې ویل دا ول د شرک پکې ده کفر پکې ده د دې مثال لږه خطه کې شکدل ارڅ ښکار کیږي عورت ښکار کیږي او جامع شول په دغه جامع سو سکه چې د سړي عورت پکې ښکار کیږي پرتګ دی چول ده او نور خاص اندام به ښکار کیږي نو په دې جامع سو سکه په هغه دین سو سکه چې پکې شرک پکې ده نه کفر پکې وي هغه دین مې سو سکه چې د رسول الله سم دښمنی پکې وي دا مثال په دې طریقه یاد نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د عمر رضانو دینداری هغه داسې کامل دینداری د الله څنګه چې کامل کمیسی او سړی واشي نو دا وي په دغه طریقه باندې ماولې دا عمر رضانو دینداری په لحاظ داسې کامل له وڅ څوک راځي او داغه به سي خبرې کوي نه به مجرمي د الله او رسول په خلاف شي چې داغه به خبرې کوي لکه دا در وافزو طریقه ده چې هغه به خبرې کوي د مؤمنانو دا طریقه نه ده عمر رضی الله عنه په فضایلو کې هغه دام راغلی دی چې وایي د دنه به شیطانان تښتېدل شیطانان حدیث کې د درې مثال لنن الفاظ باندې واوره نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ وایي کول کې ناشتو ابي بن اسره ناشته وي ناغیتی نفقړې وروسته چې رسول الله ته نوې ودونه کېو خرچه موږ لپاره کمه ده موږ له خرچه لګډې راکاو د خزو د خوان پر ما بین کې د توسو ازادي وی هغه ګناه نه ني موږ نبی صلی الله علیه وسلم صدې ازادي نشو کولای هغه وسه کولای شو دا یو حال بل داس موږ حال غره بل دا چې کې دې لپاره ویو چې تاسو زړه کې کوم شوبه نه پیدا کیږي د صحابه په باره کې دا چا څه شوبه یا څه شک پیدا نشي نبی بیان دې خوان سازایدی کې خیر ده یو علم بزر سره وي عام خلک به کرام کې لیکن خزب وسه جنگ نو کې اختلاف به مزر کوي خبرې به مزر نه کوي ځکه چې دا خپل مابین کې توسع او ازایدی وي الغرض نبی سره خبرې کولې او اواز یې پوښتنه کړې نبی صلی الله علیه وسلم په دې نرم سره سیو ته نه ویل پدې کې عمر رضی الله عنه واته دا هغه زمانہ و چې را پرده نه و نه زړه نه کوړه بدن نه خلګ راځي چې دا رانه واته نو ټولې څه پنځه دغه پردې ته لاړ عمر رضی الله چې نبی صلی الله علیه وسلم دغه خندلې ناغو ته چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ک الله دې ستاده غاغه خندې لکه دا سنت عمل لکه دې چې بسړي ته وې چې په خندای وینې الله دې تا خوشاله کینور ولې وې زه تعجب کوم د دې زما د بيبيانو دې سنانونه که ما سره نهسته وی او چا توازی کوم او د نفقه غوښتله ما نه نیوی دلې خو چې تکلر نه و در ټول ویلې دلې او لاړې پردې ته نه وتله زه به دې تعجب کوم تاني هغه هی ته متوجه شې یا عداوات انفسهن یا د ځان دشمنانو اتهبنني ولا تهبن رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه یریږي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یریږي رسول الله ډیر لایق دي چې داګه تاسو ویریږي دا غي کرام وکړه هغه د جواب وکاو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دې انت افض و اغلظ او تاسو څنګه سره ته وسختی کې سړي سره سړي سره جواب ورکړي او نبی صلی الله علیه وسلم دا سره جواب نه ورکړي نه په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمر بن خطاب په زیارت بیان کوي چې ای هن ابن الخطاب وایا خبرې کو راوړه والذي نفسي بيده قسم باغ الله چې زما نفس دغه په لاس کې ده ما لقيك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك قسم په الله چې کله شیطان تاسو په یو لار اتلې ده او تیلې دلې او د سمې لو شو ده نو هیڅ په بل لار روان شو ده تاسو سره شریک په یو لار اتلې هم نه ده او بل حدیث کې دالي چې شیطان کله تعالی مخې له راشي الا خر لمن خره پر مخې څه پریوسی عمر رضی الله تعالی عنہ ذکر دي نه شي د دې دا معنی نه ده چې دا معصوم دي معصوم پیغمبران دي ولیکن دومره ده چې شیطان به دا غنه یری ده د دې یی دی وجه اهل علم لیکره دا غدا دا چې عمر رضی الله عنه یو داو چې په دین کې سختو د دین ما تول دا ګرانه خبره و دا غنه دا تم چانه شو کوله شره دا به دین سړي ته مات کې حکم مات کې دا خو شیطان هغه چانه تم کوي چې سره به با کوي نو شیطان تم چې ربه دې کار کې گمراه کوله شم په دې کې په دې شیطان ته چلونه ورزي دا چې مزاج او تمایلونه چې دا سړی په دې کې سست په دې کې نه پای کې گمراه کوي د عمر رضی الله عنه مزاج او تمایلونه چې دا فارغ خبره کې په دین کلک ولاړل څوک یو غتم راکته کولای نشي بل دا دغه زده تعلق او وسور واچوم دا غي په مقابله کې غټ نه کمل کوي نو د خپل طبيته مې پرې خوسته کله کله شیطان یې شي خلاص دی دوی نه راځي ولی که زور شمه دا به الله ته غټه توبه و بایسي او ډیرو چتی زما د وسوسې د وجه نه دا په نیکی کې چتی نه پرې چې دا وچته نیکی دی فکر نه په دغه حالت کې به پرې نو شیطان ولا په دې وجه باندې ناراضي شیطان هم یو مخلوق دی او یرندک مخلوق دی عمر رضی الله عنه شیطان نه راته داس انسان حدیث بلکې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غزاله تلو واپس شکل راغه نو یو وینځوا د ډیر محبت د وجه نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله تور شان وینځوا ما دا نظر منل دی کله رسول الله صلی الله د جهاد نه روغ را واسه نو دغه چمبا وته و نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ک چرته نظر دې منلې هم ټیک دې ویو او که نظر دې نه منلې به مو ځکه ضرورت و تنش او که نظر دې منلې نو دا عبادت دې دا عبادت نظر صحیح دې دا غټه بندګي د الله د کنه چې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واپسې باندې خوشالي وکي د جهاد نه په واپسې باندې خوشحالي د یو مؤمن بندا او به خاص کر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عبادت ته د عبادتونو نظر صحیح وي د ګناشي نظر صحیح نه ده که تاسو نظر وکړ ما نه نظر پلان کیسه به خبرې نکوم دا نظر دی غلط دی دا به ماته په ما د نظر زباغ پلان کی ګناه کوم دا به ماته دا نظر دا به نه پوره کړه قسم کفاره به ورکه لیکن د نیکی نظر صحیح ده د نیکی نظر وای ما نظر معنا ده شروع شو چم به ول او وینځو کې لګه توسوی او د بار مګ نه راغلی دونه ادب هم پکې نه چمبه والا لګیا نو بدی کی ابو بکر صدیق راغم دغه چمبه والا نور مرګی دی الله دغه چمبه دی والا لګیا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر نظر باندې لګی پرخه په دی کی عمر بن خطاب را ځانو را چراغ دی زر چمبه بند کړلو کی خو د پاسه پکې نه است نبی صلی الله علیه وسلم وخندل او دایو فرمایل چې شیطان کم ځای کې چې تاسو ملاو شي بس هغه تنه منډه وای ګور دا سره نه زناسته ما او دا چمبه وی او شرمیږي نه ابو بکر صدیق راغه دانه شرمیږي بل راغه دانه شرمی ډیر کسان راجمه شو او چې تراله نو ویلې دله او شرمیدله او خپل هغه چمبه کې بدله نو دا عمر رضی الله عنه فضیلت شو چې شیطانان به تیرې دله دلتم دې زاله شیطان لکه زور ورک هغه دا دې چې نظر په دې پوره کېده چې څو ټنګي ول ورکړي یا پنځه شپږ ټنګي ورکړي لسی ورکړي بس نظر پوره لیکن هغه لفظ خوان ورکړي چې نبی رسام سنوي نه شروع شو بس شروع شو کله ولا چمبه چې خوان ورکړي چې له اجازه دې ول ورکړي بیا هغه ډیر وال پیدا کړي دې له مزه ورکړي بس لګیو لګیو نو دارستانه کار دغه شیطان توبو او مخکې عبادتو نزکه عمر رضی الله عنه حضور د وجنه شیطان هغه وتکثیر منډه واله د دې دا مطلب نه دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم د فضیلت ډیر دی د ابو بکر صدیق نه دا یو بیل خصوصیت دی چې الله غلا ورکړ کله کله بعضی کسان ته الله خصوصیت ورکړي دی بل سړي کې ډیر فضایل موجود دي لیکن هغه غلا خصوصیت ورکړل شوی دا یو شدت دی دا یو سختی وی دا په مزاج کې یو کمال یو روبي چې هغه روب بل چا کې نه وي او چې اخلاق والا انسان چې یعنی کې هغه روب نه وي کوم چې بده انسان چې هغه د الله په امر کې سختی په هغه کې بل قسم روب وي نه په دې وجه باندې عمر رضی الله عنه دا فضیلت مو دا د په ځای لکه د هم راځي چې دا ډېر غیرتی انسانو حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زه خوب کې ودو ما جنت ته لاړم رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته په خوب کې ډېر کړه تل دی په ایښه باندې یو پیره تل دا د مسلمانانو کې درې چې په ایښه باندې تل بعضی ګمراهان دی وکړي دینه من کار وای زه لاړم جنت ته چې ومه کتل ته حسنانه و رمه صاد او انس بن مالک مور دا او مسلمه نوم دی هغه مې ولیدل په جنت کې او بل کشارې مې واورې ده چې ومه کاته بلال ومنه مخکې مخکې روان نو ام سلمې جنت کې ولیدل او بلال مې دواړه ولیدل په دې کې یو بنگله مې ولیدل او ډېر خولي مزیدار بنگله ته پوښتنه مو کوي دا بنگله د چا ده نو ما ته ویل شو چې دا د عمر بن خطاب رضی الله عنه ده هغه الله تعالی راکړه چې ومه کاته دای خو کې زنانه نه استه وځه کاو رسول الله صم خود دا بعنی واقعیت او حقیقت دی زنانه مو کته چاو د شکاو دا د شاده د عمر بن خطاب زنه وینځ کی زکه چې د بنگله ده نو دغه وینځ ده او د خزه ده مجما د اراده وجه د ستا بنگله مې لګه کتل چې د الله تعالی څنګه جوړه کړی ده خو لیکن فذکر تو غیرت هغه په دې خوب کې ستا غیرت ما ترایا چې عمر رضی الله ډیر غیرتی انسان ده او دا په دې حیا او مسلو کې رزق غیرت لري نفولتو فزیسته در قلان دی فر اوړه دل موغی ته ور داخل نشم استاد غیرت دوا جان نو عمر رضی الله عنه په جړا شو په دې خبره باندې او یو فرمایل چې اعلیک غار یا رسول الله فتازو غیرت بکوم په بل چې غیرت خل په شا کی چې هغه بدګمانی وی په کته زما خورته ور نه وته وی او غزان دی لیدلی نو په تا باندې غیرت نشتا غیرت خل په بل چې باندې کوي په تا باندې غیرت زنه کوم یا رسول الله نشنا فزایل عمر ابن خطاب د حدیث په کتابونه کې فرمایلی دامو چې په قانون متونه کې الله څخه پیدا کړی وږي ته به محدث او محدثون محدث هغه چاته وایي چې الهام وته کې رکی او الله تعالی د خیر خبرې اچي د حق مطابق خبرې وته اچي کچر د زما په امت کې شو کې نو دا به عمر ابن خطاب وي عمر ابن خطاب هغه سره یو چې هغه ته به الهامونه کېدل یو خبره په باره کې به سوچ وکړ هغه به د حق مطابق وګرځیدل چې لکه دا کار دي چې کول پکار دي هغه شانه به د الله حکم لکه رسته موافقات عمریه ان شاء الله تعالی بیانو چې عمر رضی الله عنه یو خبره کړی دا الله داغه مطابق آیات را لګړې دا هغه یو مطالبه کړی دا الله داغه مطابق حکم را لګړې دا ډیر مثالونه بعضی شپږو مثالونه چې کوم مهم دي هغه به موږ راوړو د الله رب عزت په مشیت باندې چې عمر رضی الله عنه محدث انسان دی الهام او تکی الهام او ملهم انسان دم دغه د فضایل نه دی چې الهام به تکی دی عمر رضی الله عنه هغه سره وی چې الله تعالی به الهام کاو حدیث کې دا راغلی دی وای چې د ابو بکر او عمر چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم دواړه وزیران او کله به چې نبی صلی الله علیه وسلم د کور راوته نو ټول صحابه سرونه کته کول د یاري نبی هغه ته نشو کتل صرف ابو بکر او عمر به چې نبی صلی الله علیه وسلم ته به کتل دی دواړه هغه ته خندل مسکی کېدل به رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی کېږي ځکه دای وزیران دی وزیران د دې وزارت متعلق هم ډیر حدیث راغلی چې د څنګه وزیرانو په ډیرو کارونو کې به تدخل کاو په ډیرو کارونو کې به نبی صلی الله علیه وسلم ته مشورې ورکولې د دنیا په مورو کې وزیرانو د نبی صلی الله علیه وسلم او دا یقیني جنتی په دې بل حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ یو باغ ته لاړ داغه عدد مبارک دا چې کله به وزګارو نو باغونو ته به تاو شړو زینو ته به تاو د الله د ذکر د پاره ايته خلوت وا یا ته بداو وا د حدیث په اصطلاح کې چې دا مؤمنان کوي چې د چا په زړه کې ډیر محبت د الله سره دا خلک کوي یوازواله خو هي نو په دې کې ابو بکر صدیق ګرځیدل چې نبی صلی الله علیه وسلم شرطه ده ابو موسی شعری وایي زه دا باغ دروازې ته ودرېدم مال چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څوکیداری کوم د څنګه چې څوک zarar ورنه کی په دې کې ابو بکر راغ دروازه ټک ټک کړه د باغ ما ته چې څوک وای ابو بکر نبی صلی الله علیه وسلم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیرادار یم نو اجازه ورکم کنه وای اجازه ولا ورکا او د جنت زیره مولا ور ابو بکر ته اجازه رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه درکاو جنتی هغه الحمدلله ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای باندې نو څو پیژړه اندې کړی کوې شان یو دې پیژړه اندې کړی پنسیر او چته کړی سادهګي حالت کې نهست ابو بکر صدیق راي خوا کې وسکې نهست خو هغه هم ځوړندې په دې کې عمر رضی الله عنه ګرځیدا هغه راغې دغه نبی صلی الله علیه وسلم چرته درې پلان کې باغ کې بې ورغه ابو موسی شاهد دې دروازه در کولاو کا څوک وې زه په دې کې اجازه غواړم رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه واخستله هغه څه ورکې اجازه ولا راځي او جیت د جنت زیره ولا ورک وبشر هو بالجنه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اجازه در کیو د جنت زیره اندل کی رن نو زه هغه الحمدلله الله له شکر الله نه قبل تر ته کنه هغه مخ پیرا شوړند په دې کې عثمان رضی الله عنه هغه په ذکر کړي چې دا یاران دي کنه ځکه یو بل په څه خپه کیدل ګرځي دل چلک صاحب د یو بل نه غایب شلو نصاب به نه تیرېد په دې کې هغه هغه اجازه طلب کړه ابو موسی شریف وای ما د نبی صلی الله علیه وسلم اجازه طلب کړه چې اجازه ورکم کنه وای ورکا د جنت زیره مورکه خو عذاب بلوا تصيبه هغه ته به بلوا راشي یو مصیبت کې په دنیا کې اخته کیږي دا غنه بعد به مري او به جنت ته ځي عثمان رضی الله عنه اجازه هم در کړی او د جنت زیره هم در کړی او دام د توای چې بلوا به درسي دا معجزه ده د الله د رسول نو هغه فرمایي چې الحمدلله الله له شکر دې زما په جنت کې دلو او الله المستعان د الله نه به مدد وغواړو د مصیبتونو مقابله کې بیر خدای جواب یو و چې هغه راغی چې وی کتل نو نبی صلی الله علیه وسلم په منځ کې نه سره ابو بکر دې طرف ته دی عمر رضی الله عنه دی او هغه موړه باندې ځین نه میلوي نو هغه لاړ د کوی هغه طرف ته کېناست دې ته مخامخ کېناست په پیر وړاندې سعید بن مسعود ویلي دي چې د دې حدیث نه ماته دا تعبیر معلومی چې دا د دې د قبر حال دې کې اشاره و د قبر حال د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې وفات شو قبر ته لاړ بیا ابو بکر صدیق او صفا کې خښ شه بیا عمر رضی الله عنه صفا کې خښ شه عثمان رضی الله عنه چې د پاک حق نه شغلار په بقیق کې خښ شو و د دې حدیث نه زدا استنباط کوم دارا ته معلومی نو دا صحابه یقیني جنتیان چې الله نبی چې خبره کوي دا جنتی دي نو دا وعده به نه بدلی دا د شیګانو غلطه خبره ده چې دا صحابه مخکې وي خلک خو بیروش ته خراب شو دا خبره غلطه کوي دا د کفر خبره کوي نه چې الله رسول وایي مونږ تر راضی او جنتیان دي نو دا خبره به نه بدلی ځکه چې دا بدل شو به درو شول چې دا دې بدل کړو د الله رب عزت خبره او دغه رسول خبره کې دروغ یا خدای یا نشان ده نه که څوک دا وایي دا په کراځي کافر کیه به بیمانه ده نو دا صحابي جنتی هم ده الله تعالی دلته ډیر زیات فضایل ورکړي دا هغه به زندگی په مدینه کې هغه څنګه تیر شوی دا غي متعلق به چې کله خلیفہ شو د خلافت نه بعد د خلکو سره زندگی او څه کارونه وکړه د دې متعلق وضاحتونه ان شاء الله تعالی به راځي الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو د دغه صحابه کرامو سیتا به دار جوړ کړي الله تعالی دې دا غي په شان خپل خپل صفاتونه موږ تاسو کې پیدا کړي صلی الله وسلم علی نبینا محمد.